کسی کے کرسچن دوست کا والد کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کے جنازے میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ اول تو کرسچن بلکہ ہر کافر سے دوستی رکھنا ممنوع و حرام. اگر مرنے والا کافر تھا تو ہرگز اس کے جنازے میں نہ شریک ہوں. جب کافر کا جنازہ لے کر چلتے ہیں تو اس کے آگے شیطان آگ کے شعلے اڑاتا ناچتا ہوا جاتا اور کہتا ہے کہ میری ایک آدمی پر محنت وصول ہوئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.